الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين سورة النمل پس دا سورة الشعراء نے ذکر کو یو د دیوژن چدا د مخ کی صورت ته مدا ری کی واقعات د انبیاء او ذکر شیو د دې صورت کې د بازه هغه انبیاء او ذکر کوي چل تنو بیان شوی واقعات سلیمان علیہ السلام دویم داو چې کومه دعوه د سوره فرقان نا شروع شوه تبارک الذی نزل الفرقان په هغه باندې سوره شعراء کې هغه دلیلونه بیان کړل چې ریته نقلی دلیلونه وي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام واقعات نو دی صورت النمل کې د دلیلونو په ځای باندې علتونه بیانې چې برکتونه د الله دی زګی غیب دان هغه دی او سلامتی هغه ورکي د مخلوق په حال خبروم دی او مخلوق په امن کې ساتلیم شی نو مصیبتون نو ضرورون نو بچکولیم شی او دری مداو چیغی صورت کی نفید علم غیب کلیواز نوح علیہ السلام پو واقعا کی چیغوی وما علمی تما کانو یعملون دو دخپلو مرگرو دو حال نا نیم خبر اگا اللہ تا معلوم دے زو دی اقرار تا گورم او دی عمل تا گورم زما علم نشتر دی پا باطن باندی نو دی صورت کے اپاغی باندی دلیل نا ذکر کیچ گورا موسیٰ علیہ السلام تا دا غیب و پتا نوانو دا خپلی امسا دا حال نا ندی خبر سلیمان علیہ السلام تا دمر لوی بادشاہی دا بلقیس نو معلوما زکا چی غیب دان صرف اللہ دے او سلورم داو چې صداقت د رسول یې بیان کسره شعرا کې په تفصیل سره او شبهات او جوابونه نو دي صورت کې وا هغه خپل مقصد بیان کې جزا الله صلی الله علیه وسلم ما وان اتلو القران اخري اتنو کې کان مې کې وا وې زمما کار په دنیا کې دار چې زه خلکو ته امت ته قران بیانوم د دې لپاره زما صداقت بیان کړو سورې شعراء کې بل دا او چې اخر کې زجر ذکر کړو سيعلم الذين ظلموا ايم قلبيين قلبون ظالمان به پوښي په خپل حال باندې ډیر لري نه دا چې دې کم ځای د هلاکت توالول شو. نو دې صورت کې ود فرعونانو حال بیان کړي چې ګورای مثال فرعونان دي کنن یا سمودیان دي یا قوم لوط د دریواله و بیان کړي بل دا و چې د سوره فرقان نه تسلی شو روشیو پیغمبر ته چې وتوکل علی الحی الذی لا یموت. خبره ټوله توکل لبسه توکل کوا په ژوند دي ذات باندې. شعرا کې هموي توکل علی العزیز الرحیم توکل کوا دی صورت کی بام اوی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین فاللہ باندے اعتماد کوا خپل خبر کی شکو نکی تا پدا سے حق باندے چیغد انوار پشان تخکار دے التیم دو ممنانو پا حق کیویلی و پیغمبر تا چی وقف جنا حکم دې ډېر قدر کوا احترام یې کوا چې څوک ستاسو تابعداري کوي. نو دې صورت کې با ابتدا کې د مؤمنانو سلور صفاتونه بیان کړي الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه سلور صفات به د مؤمنانو بیان کړي. شعراء کی امویلیو چدا قرآن دا اللہ طرف نرازی او شیعاتوین پدی ننازی لیگی چی خلق ویلیو چدا شیطان رازی تنزل علا کلی نصور نمل پاول کی باوی چو انکا لتلق القرآن من لذن حکیم علیم تالا چدا قرآن در کولشی دا طرف آغازاتنا علیم و حکیم دے. شعراء کی ویلیو پیغمبر تا چی فلا تدعو مع اللہ الان آخران بل مددگار تاوازو نکی داغی تفصیل بو کی دی صورت کی پورا سٹھ نمبر کی سپارہ شلمہ چی شروع کی گی یم من خلق السماوات والاردہ مسئلہ د الہ با ذکر کی و پینزو دلیلنو سرا او پینزو دلبوئی چا الہ معلن بلشتے سوکو مددگار چنا مدد یہ کسو الہ معلن دا کارون چکی دا بل سوک مددگار دی. مسئلہ د الہ بڑی رواز حقی دا سی په بل ځای کې نه دا واضح کړي لکه دې شلمي سفاره پاول کې دغه حضرت شیخ بدی ځای کې وی چې به د دین نشل کیږي چې من خلق دې نه ویلې تفصیل یو کده مسلې د الہ اداوت سورته نمل دودی چلاو یا عالم الغیب زیما بل سوک نشتا بل بسو کی موسیٰ علیہ السلام تو گورا تخپل امساد حال نه خبر نشو نرستو تی ندانگی ولا مدبرن. سلیمان علیہ السلام تو گورا دو بلقیس دو مملکت نه خبر نشو هدهد و تعلوی مرغه نو خبردار سوک دے صرف اللہ هر سبان دا یو دعوه دا. او ذکر کی بے پنزش پیتم پین ساٹ کی دویم دعوه دا چه سلامتی آزور کوم چال چه دما خوخشی پیغمبران مومنان زو سلامتی آور کوم. یو کم شپیتا کی بے ذکر کی وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى دا دو دعوی دی او پاری او باندی دو واقعات دو نفی دا علم غیب باندی واقعات ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام اول بیا ذکر کی دا سلیمان علیہ السلام چلا یعلو من فی السماوات والارض الغیبا الا اللہ و دی باندی بدا دو واقعات مخکی ذکر کی ادویم دعوات چی سلامتی ازورکم پاگی واقعی دا صالح علیہ السلام چی اغمی بچ که کنا سرد اخپلو مرگرو او سمودیان حلاک شو او دا لوت علیہ السلام چی اغمی بچ که سرد اخپلو مرگرو نا او قومی حلاک شو و سلامن علی عباده الذین استفا سلامتی دا اللہ طرفنا دا اللہ پاغا بندیانا دا چی غرکڑی دی کنا نو دا دعوی او پاری او دعوی باندی دو واقعاتو دعوی توحید یہ ذکر کری دا ادریز اللہ اتم آیات کی موسیٰ علیہ السلام پا بیان کی چوا سبحان اللہ رب العالمین بیاش پاگشتم کی دہدہد پا بیان کی اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اداسی قل الحمد لله یو کم شپیت کی ذکر کئ شرکیات یې رد کړی دي نه به شرک په علم چې غیب دان صرف الله دې دغه پنځه شپیت میاتو 65 کې چې لا علم من بالسماوات والارض الغیب الا الله ورپسې پنځه او یا 75 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين اس یو شین دے پنا اللہ دے علمنا یو ذرہم اللہ دے علمنا انہ پنا کی اللہ پہ علم کی اخکار نبی شرک پہ دعا ذکر کئی دعیوش پیتم کی دریش پیتم کہ ام من یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض سوک دے چې قبلی دعا د پریشان چې الله تفریات کوي او الله تن تکلیفونه لري کې سوال ولا قبلی نفی شرک فی الدعاء تاسو فی العبادت اخر کې 91 کې انما امرت ان اعبد رب هذه البلده و اجتماع امر شوی بندگی وکوم د مالک د دې کلی د مالک د دې خار چې مکه معظمه ده الذي حرم الذي له حرمت ورکړي حدیث کې راغلی و چې نبی علیہ السلام وی چې ابراهیم علیہ السلام مکه معظمه حرام کړی و او د دې لپاره دعا کړی و او زه مدینه منوره حرام کوم او د دې لپاره دعا کوم دا غي مطلب دانو حرمت الله ورکی ارشیلا و ابراهیم علیہ السلام د مکه معظمه بیان کړو د حرمت او نبی علیہ السلام د مدینه بیان کړو د حرمت نور دا صفت د الله دی مکی معظمی لوم عزت الله ور کړی مدینه منوره لوم عزت الله ور کړی او بیان یې پیغمبرانو کړی د کین فی شرک فی تصرفم په دغه مسله د الٰه کې امن خلق السماوات والارض دا چا پیدا کړی فانزل من السماء ایمان باران سوک وری فانبت نابی حدائی قضا تبهجه دا باغونه پی سوک جوڑی دا تصرفات تی چلائی کئی ما کان لکم انتم بتو شجرها اللہ تاسو یو بوٹی در غنولی شے تاسو ناغشت وچی نو او بوتا نمیلاوی گی تاسو دادو کار نده نمتصرف پارشی کی اللہ هر صورت کی گورن دا دی سلور وارو شرکیات رد بیکڑی دا قرآن موضوع دادا چنان اللہ سر پا علم کے سوک شرکشتا نا اللہ سر پا عبادت کے سوک شرکشتا نا اللہ سر پا آواز کے و پا فریاد کے سوک شرکشتا او نا اللہ سر پا تصرف کے سوک شرکشتا دے دا سلور وارو صفتو ندا اللہ دی غیب دان آغا دے معبود آغا دے متصرف پا عالم کی اغده کارخانه دا عالم دا غپ لاس کی دا او لایق دا فریاد او دا دعا اللہ بل سوکنا هر صورت کې دی سلور و عرد کی دی ترد دا شرکیات ویلشی سورہ نمل کے آسان دری بابو نے جوڑکڑی اول وہ آیاتن کی او باب دے او دی کی تمہید دے او تمہید کے ہمیشہ دا قرآن تصدیقی دی کم دا قرآن تصدیق دے اول تلک آیت الکتاب المبین ہدم و بشرا اب یار پسید مومنان و صفات تی سلور سلور د قران تصدیقات او سلور د مؤمنانو صفات بیا دویم باب د اتمات نشورو کوي هغه تردا یو کم شپې ته پوري وګد باب دی هغه کې دواړه داوی او سلور وارا واقعات موسیٰ علیہ السلام واقعات سلیمان علیہ السلام دغا سید صالح علیہ السلام او دلوت علیہ السلام تا صورت اگا مقصد یہ پدی دویم باب کے ٹول راجہ مکڑے دے دوار دعوی چی غیب دان اللہ دے سلامتیا اور کون کے اللہ دے او پارے او باندی واقعات پاول باندې واقعات موسی علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اپ دویم باندې واقعات صالح علیہ السلام او دلوت علیہ السلام او دریم باب یاد 59 تر اخره پورې دی هغه کې د الہ د مسلې تفصیل په پنځو دلیلونو سره او بیا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چکم جنکی گا ما وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ذِيقِمْ مَا يَمْكُرُونَ دی مسلی سر غم نخائی لا تحزن عَلَيْهِمْ او بیا ترغیبات تی تسلیات تی اخر کے ٹول دے بیان کری سورت ممتاز دے په پینزو خبرو په تفصیل د واقعات سلیمان علیہ السلام چې بل سورت کې داس تفصیل نه کړي لکه دلته چې دا د واقعات تفصیل کړي پورا ځکه چې دعوا د غیب وا او داغه په دې واقعیا کې چې ذکر کړی دا نو د غیب دلیلونه ډیر زیات دي راضی با چې هغه خبر نو د بلقیس د مملکت نه نو میګی ته ګوره میګی سلیمان علیه السلام ته وی داغه په حق کې وی خپل قوم ته چې دنه شیخ خپل سلطه لا يحتمنكم سليمان وجنوده چې سليمان عليه السلام او داغه لخر را روان دي چې غيم چرته دل نه کی پخپو کې چې هغه ته تاسو کړه دي چې ولې ظلم کوما نو میږي وته چې ګور ما ویلي چې وهم لا شعورون خیال به نه ما خبره خلاص کړه چې وهم لا شعورون دي به خیال نه بنديان دي د بند خیال کله یو ځای کله بل ځای نو د میږي د عقیده ده چې غیب دان الله دی نو میږي شخ غبرېلې خشفت چې سور میږي تینه کی چې داغه د عقیده چې هم لا شعورون که سليمان عليه السلام دې کار سو دې خیال به نه تاسو باندې بخپی کی حضرت شیخ ویلو چې بیا میږي وسره ډېرې خبرې وکړې سليمان عليه السلام ورته وی چې کساجتی نو اوایا کنه خدمت مال خو الله سره کړی نو میږي وی سليمان عليه السلام ته چې زدنی رزقی و اخر اجلی دو خبر غوارم یو زمان رزق زیاد کا و بل زمان ایٹا رستو کا سلیمان علیہ السلام دا خو زمان کار نده نوی زد تا نور سا کولشی زمان خو نور سا عجت نشتا دا غا عجتو آغا تا کولی نشی نستان سو غوارم کترا نغوارم راشی چی بود زمکورتا دمیگی ډیر ناشنا دنیا کی کارو ندی لکه د انسان پر شانتی اخپل زی کی بیا تفصیل رازی بل هدهد مر غیر آلا سلیمان علیہ السلام تودری دا او کاراو توی چه احد تو بما لم تحت بهی زپو شو ما ماده سي معلومات وکړه چې تا ته نشته بما لم تحد به وجيتک من سبعين بنبئ يقين کارو ته وګوره حدود مرغې ده مېګې ده واقعده ده توحید ده چې نه نه علم انبیاء ته نه وي او زه تل یو ما سليمان عليه السلام زما په حق کې اڈر کڑے دے چیدے بزدا سکو ما دے بزا لالو ما دے خبر نہ دے چیدے ولی سار شوئے ما نا دلیل ذکر کئی حضرت شیخ یوزل درس کے ہوئی چیدے طالبانو زگورم بندے ما انسان ما زمان غلطے کی گی نما تگور اخپل غلطی ہو خیئے چاغګ نه کو یو پکې پاسې دو فیزو تا خپل غلطي خیمه وی وایا هغه نه بیا خبرې نه کیدی حضرت شیخ وته وی چې ګوره زه د سليمان عليه السلام نه لوي نه ما اته د هدنوت هن هدهد نه وړو کې نه نو وایا کنه ولې در باندې اکی نه است دا خو هدهد چې الله ولا سمره جرأت ورکړي ذکه الله ولا پسر باندې تاج یې خره سر تاج دې په نو یو ممتاز دې سليمان عليه السلام په دې واقعیا باندې دې ممتاز دې په تفصیل د مسلې د اله دې تفصیل بل ځای نه شوی چې پینځه د لوی اله مع الله دریم ممتاز دے پا دلیل نقلی دا نمل او دا هدهدنا پا نفی دا علم غیب باندے سلورم ممتاز دے پا خروج الدابان چی دا قیامت یا علامہ دا چی ازمکی نبی بلا روزی یا زندسر او دار چا په تندی باندې وټاپه لګی او چې دا مسلم دی او دا کافر دی خبرې وکي خلق سره هم دغه بو ته وی چې نن الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون د خلق دا غلطی و صرف چې الله یې زمون په آیاتونو باندې یقین نکون او پینزم په نفخ السور شپېلې بوالې شي هر سوره چې دی الله تعالی علم دی چې او دا کدو دی کدری دی نفخ السور شپېلې والی دا پینزو د دې صورت امتیازات دي چې په دې طریقه نور صورتونو کې ندي راغلي ممتاز دې په دې پینزو امور باندې او خاص کر په مسله د علم باندې او ور سره به د معاشري اصلاح په دې طریقه کوي چې ګوره سلیمان علیہ السلام باسی بادشاہی کڑے ہو چی خلق ہوتا ہے تاریخ پر خود رستو چی مر گئے اس سشے دے ہو اگوی سشوا تپوس کئی دم رشے دے آگا پا ملک کے ٹولی دنیا بادشاہ ہو برے دے ہو خار نو دے ہو ملک نو دے ٹولی دنیا بادشاہ ہو اپا ټول ملک کې هغه د مرغۍ تپوس کوي چې ولې سشوا ولې غیر حاضر ده دې ته صحیح او حدیث کې راځي چې حضرت عمر علی سیرته حضرت عمر د سلیمان علیہ السلام په سیرت باندې او داغه په طریقه باندې او رزک اعلان کړو چې خلکو غره لو ان سهلتن عند الفرات اخذته الذئب يسأل عنها عمر کچری او چیلے د فرات نهر په غاړه باندې شرم مخ ماتکړه نو قیامت کې به د عمر نه تپوس کیږي چې ته څنګه خلیفہ وي څومره فرق دی ډیر فرق دی ښا او بیا انسان ادا غوی اختت ضرر رسیدل او دا غی تپوس نکول دا غی نزان نخبرول دا غو دا مسلمان شان نده دا غی بیدین خلقو کار ده دا غی بیدین بانده اڈو سکار نی ابو یوب انسواری چکل بیت المقدس فتح کهو نیسایان پا آغا وقت کیوں مو دیر زوری ہو واغی سکولا آخ کے غرے دیو سٹیشن نو کا نا نداغی اگا راہبان آغا مشران و عالمان پا چرچ کے ناس تو آغا پا دی خبر لگی آو خوا چی خلق دی حد ترورسی نملک تی نلال شی نیم خطلې ده په دې لګیاو چې عیسی علیه السلام باندې مائده نازل شوی و اپاږي کې هر څو کنا وها پکې وا مې پکې وو کباب پکې وو اگې پکې وا غبین پکې وو وړي پکې وو ډوډې پکې وو نو خو چې دا ډوډې خمبيره وو که پتیره وو په دې کې اختلاف اوی پا دیکی لگیا ہو او با ایوب حملہ اکڑنو بس بیت المقدس واغستو ہر قوم چی دخپل دن توجہ بل پل لارش او پا دی معمولی و مسلو کے راگیر شی کنا ام اقصد تی نئیر شی نا اللہ غیبان دشمن مسلط کئی کنا خواب اللہ دی رحمو کنو واخر دعوانا ہے